बहुत दिनों की बात है, फिजा को याद भी नहीं, ये बात आज की नहीं। बहुत दिनों की बात है, शबाब पर बहार थी, शबाब पर बहार थी, फिजा भी खुशगवार थी, न जाने क्यों मचल पड़ा, मैं अपने घर से चल पड़ा, किसी ने मुझको रोक कर, बड़ी अदा से टोक कर, कहा था लौट आइए, मेरी कसम न जाइए, न जाइए। पर मुझे खबर न थी, माहौल पर नजर न थी, न जाने क्यों मचल पड़ा, मैं अपने घर से चल पड़ा, मैं चल पड़ा। मैं शहर से फिरा गया, ख्याल था कि पा गया, उसे जो मुझसे दूर थी, मगर मेरी जरूर थी, और एक हसीन शाम को मैं चल पड़ा सलाम को, गली का रंग देख कर, नई तरंग देख कर, मुझे बड़ी खुशी हुई, खुशी हुई। मैं कुछ इसी खुशी में था, किसी ने झांक कर कहा, पराए घर से जाइए, मेरी कसम न आइए, न आइए। वही हसीन शाम है, वही हसीन शाम है, बहार जिसका नाम है, चला हूँ घर को छोड़ कर, न जाने जाऊंगा किधर, कोई नहीं जो टोक कर, कोई नहीं जो रोक कर, कहे के लौट आए, मेरी कसम न जाए, मेरी कसम न जाए, मेरी कसम न जाए।